Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 podcast, nem márciusi, most van március, az áprilisi kiadása. Fair Verona, where we lay our scene. From ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From forth the fatal loins of these two foes, a pair of star-crossed lovers take their life. Bemutatkozunk. Én Somosi László vagyok, Liquid. Lustig Zsolt, Warhawk. Várdi Dániel, Nes. Simon Klára, Siklara. És Csető Zsolt, Dreg. És hol a mackó? Beteg ágyat nyom, vagy valami ilyesmit hazudott, hogy valami iszonyatos sebe begyulladt, és le kellett vágni a lábát, vagy csak majdnem. Valami komoly baja van, úgyhogy nincs itt a térmikrofonunk, meg nincs itt a mackónak a pro hangcucca, és egy gitárhíros vagy rockbendes a mikrofon. Egy gitárhíros mikrofonnal vesszük fel ezt az egészet, a hangminőség így olyan, amilyen. És aki mackó poénjai miatt hallgat minket, az most akkor ismét arra kényszerül, hogy vagy mi megpróbáljuk őt pótolni, vagy akkor köszönjük, hogy hallgattál minket. Vagy megvásárolod a DLC-t, a mackó DLC-t, amit április 1-én fogunk kiadni, ugye day 2 DLC-ként. Igazából mi vagyunk a hülyék, mert követni kellene azt az üzleti modellt, amit mostanában a videójátékok is, hogy azért előre legyártjuk azokat a dolgokat, amiket aztán a megjelenés után később fogunk eladni. Tehát erre gondolhattunk volna, hogy lesz, amikor mackó nem lesz, és akkor ilyen kis poén szekvenciákat így félre rakni későbbre. Vagy B-verzió, hogy felveszünk, és ha itt van, akkor is meg lesz szedni, csak akkor ilyen pre-order DLC-k, meg egyéb fizetős extra tartalmaként tudjuk adni. És a végén már ilyen nagy üzemben lehetne sorozat gyártani, és a végén mi mondanánk a szarvicceket, csak effektíve az ő hangjával. Tehát ilyen frankó programokkal átveszünk, mintha ő beszélne, de igazából mi mondjuk. Valamit mindenképpen csinálni fogunk. Ez a nagy DLC-zés, ez át kell, hogy származtassuk ezt ebbe a podcast bizniszbe is, ami eddig 0 forint bevételt termelt. Ezt tele kell pakolnunk reklámokkal. Az elején, a közepén és a végén, illetve beágyazott reklámokkal, amikor olyan termékeket népszerűsítünk, amit soha nem használtunk, de azt fogjuk róla mondani, hogy nagyon jó. De mielőtt ezt megtennénk, az eddigi podcasteket nyilván remaster kiadásban ki kell adni. Őszintén szólva, én is erre gondoltam, hogy a mackó ráereszti a kis stúdió programját az első pár évre, amikor még ilyen szar mikrofonnal vettük föl, és az egyből HD hangá avanzsálódik, és azt mondjuk, hogy az eddigi, mit tudom én, 200 szó per perc helyett 280 szó per perc sebességgel fog futni, felgyorsítjuk, illetve Warhawknak még vannak ötletei. FPS-sel szinkronban, ugye 30 BPS-ről, mondjuk 60 BPS-re fogjuk feltolni a ritmusát. Amik megvannak korábbról még eredeti WAV-fájlként, azokat újra enkódolom magasabb hangminőségem. És kiadjuk Rihang szerelt edition, vagy valami rendkívül hangzatos és jó csengő néven, hogy még inkább vevőcsalogató legyen. Nem is tudom, hogy honnan jutott ez eszünkbe. Talán lehet, hogy azért, mert az utóbbi egy hónapban minden nap volt két bejelentés egy remastered editionről. Most már szerintem nem arról kéne, hogy mit jelentettek be, hanem minek nincs még. Én arra gondoltam, hogy csak kellene csinálni egy ilyen külön szekciót a főoldalon, napi remaster, és csak a játék címeket oda raknánk be, és akkor nem kéne a híreket megírogatni, mert igazából az összes hírben ugyanaz van, csak oda a címeket mindig befrissíteni. Felnézel, ja igen, ma ezt a hármat jelentették be, oké, tiszta sor, menjünk tovább. Olvassuk a többi hírt. Ja, hogy az nincs. Így van. De ennek van egy jó oldala, mindenki kidobhatja az összes korábbi konzolát. Nem az összes korábbi, de a PS3, Xbox 360-at lassan el lehet venni a TV alól, ha valakinek még esetleg ott lenne. És ugyanitt PS3 eladó. Na, de elég volt a szarkazmusból. Beszéljünk fontos dolgokról. Nes, hol jártunk ma délután? Ellátogattunk a Prior Gameshez, és elsőként, mondhatjuk, elsőként próbáltuk ki a Veronát. Így Magyarországon valószínűleg sajtóként, mert hogy volt ez a játék kint a PAX East-en Bostonban, ha jól emlékszem, ott volt, lehet, hogy nem ott volt, mindegy, valahol Amerikában volt, és ott azért ki lehetett próbálni, de az nem Magyarországon van. És ez ugye a Verona, amit talán múlt héten jelentettek be hivatalosan, vagy két hete, hogy mikor fog megjelenni, passz. Tehát, és hogy mire, igen, tehát lehet, hogy idén nem jelenik meg, illetve nem tudom, valószínűbb, hogy idén nem jelenik meg. Tehát ez őt mi javában a szó legszorosabb értelmében ott építették a pályát, a nem tudom hányadik pályát mellettünk, úgyhogy ez még készülőben van, de rajta fogjuk tartani a szemünket, mert nagyon izgalmas. És mit csináltunk teljesen függetlenül ettől? Virtuál bolyjal játszottunk. A srácoknak, a játék direktorának, a Theodor Reiker úrnak a magángyűjteménye ott van az irodában, és levetettük vele a virtuál bolyt a polcról, és beüzemelte. A kontroller hány darab elemmel ment? 6 darab ceruza elemmel. 6 darab ceruza elemmel ment. 2 D-pad van rajta, ilyet én életemben nem láttam, hogy egy jó kontroller, tehát fogni kényelmes volt. Aki nem tudná esetleg, vagy nem hallott volna még esetleg a Virtuál Boyról, ez a Nintendónak a 90-es években megjelent iszonyatos nagy bukása, nagyon kevés játékkal. Ez egy úgymond a korai Oculus Rift, tessék, tulajdonképpen egy olyan virtuális sisak, ami nem sisak, hanem egy nézőke, maga a gép is, amiben így furcsa testtartással, legalábbis ha ülsz, akkor egy ilyen előrehajlott furcsa testtartással bele kell nézni. Teljesen leárnyékolt, tehát oldalsó ilyen fedő valamiei vannak, aminek köszönhetően kiszakít a világból, tehát olyan, mintha tényleg egy ilyen virtuális isak lenne a fejeden, kvázi csak nincs rácsatolva. 2 szint tud a gép, a vöröset, vagy talán annak a több árnyalatát és a feketét, és mi egy ilyen, a nagyon kevés, és ez kizárólag Japánban jelent meg, japán játékok vannak hozzá, egy ilyen top-down shooterrel játszottunk, egy űrhajós lövöldözős játékkal, ami nem volt rossz. Nem volt rossz. A legenda úgy tartja, hogy kb. Negyed órát lehet bírni utána, hány ingered van, mi azt hiszem negyed órát talán nem jelent, az első pályát csináltuk meg. De amikor elszakadtál tőle, akkor az... Hát az eléggé meglepő érzés, mint amikor a vámpét napfény éri körülbelül. Igen, tehát a szó legszorosabb értelemben, ahogy kiszakadsz belőle, az olyan, mintha fénnyel arcú csapnának, és így össze rezzensz, hogy mi történik. Azért lehet látni, hogy ez miért nem lett népszerű. Kétségtelenül kuriózum mindenképpen. És ezzel kapcsolatban fölismerült bennünk egy ötlet, hogy ha már ott van a Reikernek a magángyűjteménye, lehet, hogy ezekkel érdemesebb lenne hosszabban is foglalkozni, és ezt lehet, hogy meg is fogjuk tenni. Rengeteg érdekes gép van. Olyan gépek, amiről én nem hallottam. Te meg pláne nem, fiatal ember. Hát így van. Úgyhogy ez még erre is vissza fogunk térni. Ennyit a mi élményeinkről. Veletek mi történt ma? Én úgy terveztem, hogy tartok egy ilyen kis Bloodborne első benyomások szekciót itt a podcast ki mivel játszott részében, de a Resident Evil Revelations 2 meggátoltam ebben, ami kicsit hosszabb, és nem is kicsivel hosszabb, mint én azt számítottam, úgyhogy ez a rész sajnos most elmarad. Marad a teszt, amit majd valamikor egyszer csak olvashattok az oldalon. Én ma nagyon finom paprikás krumplit ettem, ami tök jó. Játékhoz ma még nem sikerült hozzányúlnom, de az elmúlt héten annyi minden keresztül folyt a kezeimen, hogy gyakorlatilag szerintem felsorolni is nehéz lenne. A Bloodborne-tól kezdve a Pillars of Eternity-n, a Halo újrajátszáson keresztül, a City Skylines-ig. Szerintem, ha én elkezdenék élményeket sorolni, valószínűleg holnapig itt lennénk. Jó volt, mindegyik jó volt. Egyik jobb volt, mint a másik, nem mondom, melyik az egyik, és melyik a másik. És nagyjából ennyi szerintem. Senkinek nincs egyéb brutális játékos élménye, akkor térjünk át a fantasztikus havi témáinkra, amik nagyon kevesen vannak, de annál szaftosabbak. Az első, a talán a legkevésbé szaftos, de akkor is csúszik az Uncharted 4. Rémült arcok, könnyes tekintetek, a Klára sír pedig. Pedig én még a harmadik részen se játszottam, de ami késik nem múlik. Elmondhatod, hogy gondol rád a Naughty Dog, és meghagyja az időt számodra, hogy a harmadik részt is bepótold. Gyerek ők, hogy én nagyon ráérősen játszom mindennel, tesztek megírásáról nem is beszélve. Na, ugye a viccet félretéve ez azért szomorú dolog, nem csak azért, mert csúszik, mert nyilván ez egy olyan játék, amit sokan várnak, de jogosan merült fel a kérdés sokakban, hogy oké, de akkor mi lesz ősszel PS4-re? Mert amiről tudunk, az indie címeken kívül, az kb. Az új Ratchet & Clank, amiből még semmit nem láttunk, de nagyon ígérik most 2015-re. Én, ha már itt tartunk, bocsánat, ilyen visszacsatolás a játékos élményekhez. Most volt nálam először PS4 a múlt héten az Evil Within DLC kapcsán, és úgy nagyon tetszett a gép, meg úgy jobban megnézegettem, fogdostam, stb. És úgy elkezdtem gondolkodni, hogy mi az az ok, ami mondjuk engem rávehetne, hogy ne egy új PC-t rakjak össze, hanem inkább mégis egy PS4-be öljem a pénzem. És igazából megnéztem a Game Library-t, és a nagyja az olyan, hogy akár Steam-en is elérhető ezeknek az indie címeknek. Tehát momentán mondjuk tényleg ott volt az Order, ami ugye exkluzív, és egy picit úgy csalódott voltam utólag, hogy tulajdonképpen most most kijött a Bloodborne, és sárgulok az irítségtől, hogy ez valószínűleg PC-re nem lesz, tehát nem lesz úgy petíció, mint a Dark Souls kapcsán, ami elvileg szintén PS exkluzív, na nem, bocsánat, az a Demon's Souls volt, igen, nem, rájöttem, a Dark Souls multi volt. Na mindegy, de hogy igazából kicsit szegényes még mindig a kínálat, a remastereket, meg egyebeket leszámítva. De legyünk őszinték és kicsit cínikusak, eddig se kellett sok játék ahhoz, hogy vegyék mint a cukrot, a gépet. Ez így van, tehát az emberek, azt mondom, hogy játékkínálat azért most már, ha nem úgy tekintesz rá, hogy mint PC gamer el akarsz csábulni egy konzolnak, hanem mint egy konzol játékos, játékkínálat azért van. Ezen is, meg az Xbox One-on is. Tehát ha aki konzolos játékosként szerintem mostanra eljutott oda a kínálat, ha nem is exkluzívokban feltétlenül, hogy akinek van rá pénze, az megveheti ezeket a gépeket, mert lesz mivel játszani, az biztos. És igen, ott van ugyanakkor, hogy valóban az Uncharted-nak a távozásával a PlayStation 4 ősze, mondjuk most 2015 tavaszán nem volt még E3, lehet, hogy vannak dolgok, amiről nem tudunk, franc se tudja. Hát exkluzívok tekintetében nem lesz erős, ugyanakkor például az Xbox One-nál úgy tűnik, hogy viszonylag erős kereszt, hiszen ott lesz egy új Forza, meg lesz egy új Halo, meg lesz vagy nem lesz egy Quantum Break, amit nem tudunk, bizonytalanná vált, hogy lesz egy Quantum Break. De lesz God of War 3 PS4-re, kell lenni jobb indok? Nem, ez sokat itt köszörüljük a nyelvünket itt ezeken az újrakiadásokon. Tény, hogy ezek ilyen helykitöltő dolgok. Nyilvánvalóan a Gamer 365 közönsége az inkább ugye a hardcore játékosok. És úgymond nekünk, a magunk fajtának, ezek, hát most ki nem játszott ezekkel? Tehát aki játszani akart ezekkel, játszott ezekkel, mert NES jelentkezik. Jó, ha akartál vele, akkor játszottál. Az, hogy nem tetszik a stílus, vagy nem kenyered a sorozat, akkor nyilván nem játszottál. Én sem játszottam a God of War, játszottam a God of War 3-mal, de végig nem játszottam. Amúgy, ha ez már szóba került, amúgy tényleg mi se általánosságban mondjuk, hogy ez hülyeség, meg ne legyen, mert tényleg van, ahol ez jó dolog. Tehát Olden is kicsit boxolt a fórumozókkal, szerintem most speciál pont jogosan a DMC 4 Special Edition-nél, tehát ott azért ott tényleg lesz tartalom, meg funkcionális újdonság a játékban, ami miatt tényleg lesz egy olyan hozzáadott érték, ami miatt ez egy értékes valami lehet, mint újrakiadás. Tehát tényleg a God of War 3-at kiadni újra PS4-re, ami még ma is szemmel is egy olyan játék, ami úgy néz ki, hogy ha nem is egy az egybe, de azért nem szégyenkezné rajta PS4-en is, tehát ezt itt már végképp, hát nem is, nyilván megértem, mert világos, hogy ennek mi a racionalitása a Sony szemszögéből, csak ez tényleg egy olyan dolog, ami szinte semmit nem ad hozzá az egészhez, hogy te most PS4-en játszod éppen a God of War 3-at, ami tényleg egy baromi jó játék, a mai napig az egyik legszebb konzolos cím, de nem PS4-en lesz ez hirtelen hűde, teljessé váló, definitív játékélmény. De ez például pont a magam fajtának jó lehet, hogy mondjuk PS3-on pont van, és a God of War 3 pont nem érdekel, de ha ne adj úristen mondjuk érdekelne, akkor, és mondjuk eddig csak PC-n játszottam volna kizárólag, és most vennék egy PS4-et, akkor végül is nekem ez tök jó lenne, hogy ahhoz, hogy egy sorozatot végigjátszak, ne kelljen visszamennem, mondjuk a PS2-m az pont van, de tehát, hogy ne már az legyen, hogy 2-3 konzolon kell egy sorozatot végig zongorázni. Nem, ez tényleg így van, tehát azt mondom, hogy ez egy bizonyos szemszögből egy teljesen racionális dolog, csak előbb fel tudnék sorolni 10-20 akár PS3 exkluzívot, amit előbb adnék ilyen remasterbe, mint a God of War 3 valószínűleg. Vagy ha már pont a God of War, akkor miért csak a 3? Tehát, hogy akkor miért nem próbálják azt, hogy ilyen hangzatosabb, mit tudom én, valamilyen jól csengő editionbe kiadni akár, ha nem is feltétlenül az összeset, mert azért volt azért a PSP-s részektől elkezdve azért bőven játék a magában a God of War szériában, de hogy akkor ne csak egy játékot kiadni. Tehát szerintem azért ez talán még megoldható lenne, hogyha nem is feltétlenül lemezzel rápakolni, de akár letöltő kódok bármi egyéb formában. Azért, mert azokhoz már pofátlanság lenne nem vizuálisan hozzányúlni. Tehát ami PS2-re jött ki, az most hiába adott ki 1080p-ben és 280 FPS-sel, és igen, és már megfuttatták egyszer PS3-on. De én sok mindent el tudok képzelni, meg nyilván tényleg ennek van egy üzleti értelme, mindenképpen van, mert egyébként nem csinálnak. Ugyanakkor ezeknek a sorsa néha ilyen nagyon furcsa, éppen a mai sok tömegközlekedésünk alatt beszélgettünk a Sleeping Dogs Definitive Edition-ről, amiben a PlayStation 4 változatban game-breaking bug van, benne van a megjelenéstől, és leszarják. Igen, ez egyébként egész érdekes hozzáállás, hogy amikor kiadnak valamit, és elvileg pont az a lényeg, hogyha valaki nem játszott vele, vagy újra akar játszani vele, akkor megint meglegyen az élmény, de ilyen komoly és szarvas hibákat is benne hagynak, és utána a fülük botját sem mozdítják azért, hogy bármiféle megoldást kínáljanak a dolgokra, akkor az embernek ezek tényleg elveszik a kedvét. Tehát, hogyha még effektíve egy olyan tartalmilag is játékmechanikájában többet kínáló kiadás is, mint mondjuk a DMC esetében, amit Dereg is mondott, egy ilyen lenne, lecsekes, hogy többen azt mondják, hogy inkább akkor erre se ruháznak, hogy hát ha ebben is van valami ilyesmi, vagy ha nem pont ilyen, akkor bármi más, ami esetleg az élmény csökkenti, vagy bármilyen módon megakasztja a játékost. Igen, az Uncharted 4-től eljutottunk a remasterekig. Na akkor jöjjenek az igazán szaftos témák. Melyikkel kezdjük? A Nintendo-val vagy a Kojimával? Dönthettek. Demokrácia van. A Nintendo-val kezdjük, mert az volt előbb. Én döntöttem. Ez a Gamer 365 demokráciája. Pedig én már vártam, hogy beízítsuk a szaftométert. Csak hogy így Mackót megidézzem kicsit. Jújja! No, Nintendo. Mi történt Nintendónál? Az érdekes az, hogy ez is meg a másik is olyan, két olyan hír, amit ha április 1-én olvasol, akkor elmosolyodsz rajtuk, legyintesz egyet, hogy hát fiúk, ez elég szar volt, ennél jobban megerőltett hettétek volna magatokat, hogy azzal álltok elő, hogy a Nintendo bemegy a mobilpiacra, illetve hogy a Kojima és a Konami összebalhéztak. Tehát ez mind a kettő teljesen váratlan volt. Nem, vannak dolgok, amiket így talán még előre is jósolható, benne van, látod, hogy igen, hát logikusan ez történt. A Nintendo végül is akár jósolható is lett volna, csak a hozzáállásuk nem volt olyan, hogy... Igen, a Nintendo konkrétan 5 éve jósol. Mióta a Wii U megjelent, jó, nem 5 éve, de nagyjából miatt a Wii U megjelent, és nem lett túl sikeres, azóta jósolják, hogy kéne mobilra menni, valamit csinálni. Ők ugye évekig azt mondták, hogy nem, most meg azt mondták, hogy hát, de igen. Ami egyébként nem egy teljesen logikátlan, sőt egy meglepően okosnak tűnő ötlet, úgy, ahogy ők ezt elgondolták, illetve ahogy mi gondoljuk, hogy ők ezt elgondolták, hogy ugye egy... Csak a brandet, illetve a neveket adják, valószínűleg besegítenek a játékfejlesztésbe, de nem portolnak, nem lesz Super Mario Sunshine iPhone-on, nem lesz Zelda Link to the Past Androidon, de lesz Super Mario Runner akármi, amivel kicsit meg lehet szeretni a brandet, kicsit ki lehet nyitni a mobil generáció előtt, és talán kicsit be lehet őket vonzani a saját géphez. Nintendo elég sok hibát követett el mostanában, legalábbis üzleti szempontból, hogy mindig is nagyon konzervatív cég volt, okkal lehetett rájuk fogni, hogy nem nagyon haladnak a korral, és gyakran megragadnak a maguk tradícióiban. És ez egy teljesen logikus lépés. Pontosan azért, amit mondasz, mert ezzel létrehoznak egy ilyen alsó belépési küszöböt, ami azt mondja, hogy a 8-9 éves, aki korábban lehet, hogy még annak idején Gameboy-jal játszott volna, de ma már kizárt, hogy tehát ő már nem nagyon fog. Ő mobiltelefonon fog játszani. De ismertessük meg vele a brandet. Legyen egy nyilván egy Mario Runner, az sikerre van ítélve, pláne ha jó is. És ha a Nintendo minőségi kontrollt gyakorol, már pedig szinte biztos, hogy az gyakorol, ezek felett, az új játékok felett, akkor ez egy jó Mario Runner, megismeri Mario-t, és tessék, hogyha valami többre, nagyobbra vágysz, akkor vegyél egy 3DS-t, vagy vegyél egy új Nintendo konzolt, ugye, ami lesz. Tehát itt most bejelentették úgymond az új Nintendo konzolt, amit jelenleg NX-nek hívnak. Ezzel együtt egyébként azt is bejelentették, hogy a Wii U-nak vége. Csak ez így nem lett kimondva. Még a mobilra visszatérve, tehát tényleg sokan írják, meg mondogatják, hogy a Nintendo miért mindig ugyanazokat a címeket erőlteti, stb. De abban nem lehet kételkedni, hogy a konzolgyártók közül egyértelműen magasan a Nintendo-nak vannak a legerősebb brandjei. Tehát a Mario, a Pokémon, a Zelda, a Donkey Kong, ezek mind óriási címek, és nem csak azért, mert olyan tömegeket mozgatnak meg, hanem ezek már hosszú évtizedek óta ott vannak a köztudatban. És pontosan ezért a mobil készülékes biznisz az egy tök jó promóciós felület a Nintendo számára is, hiszen ott bevezetik ezeket a címeket az új játékosok felé, azok nyilvánvalóan tovább fognak haladni a tényleges konzolos játékok felé. Nyilván nem mindenki, de tényleg mondom, ez egy nagyon jó felület a Nintendo számára ahhoz, hogy még tovább bővítsék az ő felhasználó bázisukat. Utolsó, hogy rengeteg pénzt keressenek, mert a mobil piacon rengeteg pénz van, és valószínűleg jó brendekkel és jó játékokkal zsáknyi pénzt lehet ott keresni, és ezt a pénzt eddig a Nintendo az asztalon hagyta. Tehát ezt nem maradta le senki. Hiába vannak a szuper brendjei, nem voltak jelen egy olyan piacon, ami hát ha szigorúan az installált bázis nézzük, messze megver bármit, ami hagyományos játékgép. Talán abból a rengeteg pénzből végre lesz új Metroid. Igen, a Stinger biztosan ezt gondolja. Szerintem neki az első dolog, és most nincs itt, de majd megerősít, hogy amikor bejelentették, mobilokra fog fejleszteni a Nintendo. Az első gondolat Stingernél lesz új Metroid. Én amúgy magamban már eljutottam arra a megnyúvással teli állapotban, hogy eldöntöttem magamban, hogy a Metroid Prime-nál jobb 3D-s Metroid úgyse lesz már, a Metroid Fusion-nál jobb 2D-s Metroid úgyse lesz már, úgyhogy igazából ne is csináljanak új Metroidot. Szerencsé, hogy nincs itt a Stinger, mert most ellent mondana. Így van. Az új konzolról. A új konzolról gyakorlatilag semmit nem tudunk. Volt ugye tegnaptól egy olyan hír, hogy valami nagyon érdekeset terveznek vele. Beszélgettünk egymás között erről, és szerintem nem kéne semmi más csinálniuk, csak kihozni 2016-ban egy a PlayStation, Xbox, vagy 4 Xbox One kaliberű, annál talán kicsit kakaósabb konzolt, mert akkor már ugye olcsóbb a hardware, megengedhetik maguknak. Kinyomni rá a remek first party játékokat, amit ugye beszéltünk, hogy a legjobb first party brandjeik nekik vannak, és lehetővé tenni azt, hogy minden más stúdió fejleszten, és minden más kiadó fejleszten a gépre, ami most ugye a Wii U-val kvázi lehetetlen. Mert senki nem fog downportokat csinálni. Igen, de ugye közben ott van az, hogy nagyjából 2016 az, amikor például a 3DS-nek az életciklusa az ugye nagyjából talán eléri a végét, tehát azzal is kezdeni kell valamit, ugye pletykálták a összefonódást a handheld és a sztori konzol között. Tehát itt azért elég sok minden van a levegőben, és jövő év júniusáig nem is fogunk tudni túl sokat mondani róla. Nem, szerintem ez tényleg egy olyan történet, ami most kezd összeállni, tehát az fix tény, hogy a Nintendo az R&D részlegét azt úgy alakította át egy-két éve, hogy a fejlesztések azok egységessé válnak az otthoni és a handheld platformokon, és tényleg az, hogy ők egy NX kódnevű konzolt készítenek jelenleg bevallottan, ez szerintem nem véletlen, hogy pont ezt választották, de ez tényleg ez valami cross-platform valami lesz, én ebben teljesen biztos vagyok, jó, nyilván nem én vagyok az, aki itt megjövendeli a dolgokat, de szerintem, vagy hát én úgy látom, hogy minden ebbe az irányba mutat most a Nintendo részéről, tényleg ez, amit a Warhawk is mondott, hogy azért a 3DS, oké, hogy most jöttek ki az új verziók, de azért, aki megnézi, hogy egy handheld gépnek az életciklusa az, hogy épül fel, meg hány variáns jön ki, azért már nincsen nagyon sok hátra a 3DS-nek, és szerintem, ha egy ilyen 2016 végi, vagy esetleg későbbi, egy fél-egy évvel későbbi új konzolban gondolkodik a Nintendo, akkor az szerintem mind a Wii U, mind a 3DS szempontjából egy olyan időpontban érkezhetne, ami mindkét gép szempontjából ideális, mert a 3DS én úgy gondolom addigra azért végképp le fog csengeni, mint ahogy már most is már a leszálló ágban van maga a gép. A Wii U-ról meg ugye tudjuk, hogy ez most már szerintem kijelenthető, hogy ez nem lett egy sikeres kezdeményezés a Nintendo részéről. Persze kaptunk főleg tavaly elképesztően jó játékokat rá, és most 2015-ben is nagyon ígéretes a Wii U kínálat, de még 2-3 ilyen plusz lendületet kizárt, hogy kapjon ez a gép a külsős kiadók, fejlesztők támogatása nélkül, úgyhogy szerintem ha a Nintendo ezt fogja meglépni, akkor szerintem teljesen jól is észszerűen dönt, mert mindkét gép esetében nagyjából mostanában az következő, hát mondjuk másfél évben, két évben fog eljönni az a pillanat, amikor igenis muszáj lesz tovább lépni. Ez a cross-platform megoldás érdekes már csak azért is, mert itt is ismét visszakanyarodva arra, hogy jó ez, ha egy egyszerre handheld és asztali gép valahol valamilyen formában, akkor ismét a multiplatform játékoknál felmerül az a probléma, hogy ez hardveresen milyen. Lehet olyan hardveresen olyan gépet csinálni, ami hordozható, és mondjuk partiban van valamilyen szinten a másik két vetélytársa. Tehát ezek ilyen nagy kérdőjelek, ami nem tudjuk, fogalmunk sincs. Tehát amióta azért a PlayStation 4 meg az Xbox-on megjelent, telt el idő, és egyik sem olyan veszett hardware, tehát nem azok a szuper hardverek, amiket olyan nagyon-nagyon-nagyon nehéz lenne utolérni. Tehát még akár ez is elképzelhető. Igen, ez az a terület, ahol tényleg csak találgatni tudunk, mert erről se pletyka, se konkrétum, semmi nincs, tehát nem tudjuk, hogy mi a Nintendo pontos elképzelés. Én azt is lehetom képzelni, hogy inkább csak az egész keret, tehát az operációs rendszer, meg ezek lesznek egységesek, és maguk a továbbra is két külön hardware-ről lesz szó, ami mind teljesítményében, mind minden másban eltér majd. Tehát én ezt is el tudom képzelni, hogy nem úgymond teljes egységesítés lesz, hanem csak a szoftveres hátteret tekintve, úgyhogy ezt tényleg nehéz megjósolni. Ami egyébként nem lenne egy olyan teljesen halott ötlet tekintve, hogy a Microsoft is ugye hasonló irányba indul el a Windows 10 minden gépre projektjével, ahol effektíve Windows kap minden az Xbox-tól kezdve a telefonig, de mégis más hardware van, viszont fejlesztői környezetben azt mondják, hogy viszonylag könnyű átjárhatóság lesz a különböző masinák között. Tudom, ez a trend is kicsit visszakanyarodva, ahogy a Verona ma megnéztük, ugye mondta, hogy PC-s buildet láttunk, és itt nem elárulva semmilyen információt, ami még egyelőre nem publikus. Azt mondták, hogy a jelenleg egy PC-s játékot akár Xbox-onra, akár PlayStation 4-re átdobni az semmi. Tehát pikpak megy. Ők már a Cinemorával is elég jó, hatékonyak voltak, és azt mondták, hogy az össze nem hasonlítható. Sokkal nehezebb volt PS3-ra, Xbox 360-ra portolni PC-ről, mint most. Most nagyon könnyű. Úgyhogy ez a közös fejlesztői környezet, ez akár ilyen szempontból is létezhet. Ez nagyon felgyorsíthatja, amikor is akár handheld, egy handheldre szánt játékot némileg felhúzva, tessék, itt az igazi remaster, tehát a handheld megjelenésével egy időben ki lehet adni, úgymond a nagy konzolra, és vice versa, a nagy konzolos verziót könnyen vissza lehet portolni handheldre. De ez tényleg találgatás, és egyébként ez tök jó, mert a legizgalmasabb hírek azok mindig a találgatások, és hát az elkövetkezendő egy évben és két hónapban azt hiszem ez visszatérő téma lesz, és az NX nevét azt még gyakran fogjátok látni hírcímben. Azért, mert ha esetleg valaki nem érteni, idén még nem fognak erről beszélni az E3-on, majd csak jövőre. Akkor minek már most beszéltek róla? Miért húzzák itt az idegeinket? Ez a furcsa japán úr. Amúgy ez jogos elvetés, de amúgy a Nintendo ilyen szempontból egy meglepően, hát nem is az, hogy őszinte, nem biztos, hogy ez a legjobb szó, de ők viszonylag egyenesen, nem titkolózva szoktak mindig kommunikálni, és ők tényleg az a cég, ami részben oda vezethető vissza, hogy méretben talán több nagyságrenddel kisebb, mint a Sony meg a Microsoft. Már csak azért is, mert ők ugye kevésbé sokrétűek, sokkal kevesebb piacon vannak jelen. Tehát azért a Nintendo-tól olyan nem szoktak szivárogni dolgok. Jó, a Wii U az pont egy olyan dolog volt, hogy ilyen-olyan formában már kiszivárgott előre, volt ez a Project Cafe, ugye. De azért, ha a Nintendo bejelent valamit, az be van jelentve rendesen, és amúgy előtte valószínűleg nem hallottál még róla. Úgyhogy ilyen szempontból ez az NX történet is azért volt szerintem pozitív, mert nem volt előtte semmi híresztelgetés, hanem Iwata azt mondta, hogy amúgy ezen dolgozunk, pont. Aztán majd beszélünk róla, amikor tényleg aktuális lesz. Meg egyébként is azt mondták, hogy nem fognak idén az E3-on beszélni róla, de hát van még Gamescom, van még Tokyo Game Show, bőven van lehetőség. Az igazán érdekes kérdés az az, hogy ugye talán a tavalyi pénzügyi jelentés környékén mondták, hogy ők igazából próbálnak ilyen quality of life irányban elindulni. Érdekes kérdés, hogy az vajon be fog-e ide valahogy kapcsolni, nyilván semmit nem tudunk róla. Én elhallucináltam magamnak egy holografikus kijelzővel felszerelt hula-hop karikát például, amivel Nintendo brandes játékokat lehetne játszani testedzés közben. Nem, szerintem ez nekik egy ilyen visszatérő álmuk. Ugye ott volt a elnézést, ugye faszcsipesznek nevezte mindenki, és én sem fogom másképpen nevezni. Az volt. Tehát ez a még talán a Wii-hez, az eredeti Wii-hez találták ki koncepció szinten, aztán azóta nem láttuk, pedig én azóta azt várom, hogy végre fölcsiptethessem. Igen, állítólag az urbánus legenda itt, hogy Iwata a repülőgépen álmodta ezt meg. Körülményekre nem vagyunk kíváncsiak szerint. Ebben a mai szürke 50 árnyalatás világban ebből lehetne igazi sikersztorikat írni. A idősödő japán cégvezető kalandjai a stewardesszel, vagy a stewarddal. De ez is fizetős DLC lesz. Most már az összes ilyen vad ötletünket fizetős DLC-be, ahogy azt kell, ahogy azt a játékiparban manapság teszik. És szerintem ez valami hasonló, tehát ők mindig így nekibuzdulnak, és lehet, hogy a Wii U-nál is vetettek egy pillantást, hogy ott az a jó chipesz, és ezt hogyan lehetne felhasználni. A tény, hogy ők azért ugye ezen a fitness piacon azért valamennyire benn voltak, és lehet, hogy példát vettek a Konamiról, a nagy kedvencemről, akiket sokat fogok dicsérni hamarosan, akik, és ezt majd mondani fogjuk, tulajdonképpen már leszarhatják azt, hogy a videójáték részlegükkel mi van, hiszen a fitness bizniszben többek között edzőtermek és különféle hasonló installációk formájában olyan mélyen beleitták magukat, és olyan mélyen abból jön a pénzük, hogy lehet, hogy a Nintendo is szemet vetett erre a piacra, és úgy gondolják, hogy ha volt Wi-Fi-t, akkor Wii U-val meg egy chipesszel lehetne valami nagyot gurítani, de aztán most elhatározták, hogy a Wii U-val már a jelenleg bejelentett játékokon kívül már nagyon nem fognak gurítani, hanem lecserélik valami másra, és ebből nem lett semmi. Aztán lehet, hogy az új projekt meg teljesen erre épít, és az NX az valójában egy furcsa fogyasztómasina, vagy valami hasonló lesz, ki tudja. Tehát Nintendo-nál ezt soha nem tudod megmondani. Én mondom, én a magam részéről annak örülnék, hogy jönne egy új GameCube, ha értitek, hogy mire gondolok. Egy szimplán, egy jól kinéző, aranyos konzol. Klára, mennyei mosolya a nyugtál, a régi szép időket, amikor üde volt, és a mai fiatalságánál is fiatalabb, és a mai üdességénél is üdébb, igaz? Egyértelmű, igen. De nekem a kapcsolatom a Nintendo-val egyébként a mai napig kimerül a GameCube szintjén. Azért sóhajtottam csak örömmel, tehát nekem a mai napig egy mennyei élmény minden alkalommal bekapcsolni. Nem Resident Evil miatt? Nem. Eternal Darkness-eztünk, azt hiszem legutóbb, meg az Zeldákat szoktuk így előszedegetni baráti körben, és beszélgetés közben így ide-oda passzintjuk a kontrollert. Úgyhogy én ott lemaradtam Nintendo téren, illetve még a Wii-t emulálgattam néha PC-n, amikor nagyon mérges voltam, hogy a Tecmo-nak a Fatal Frame sorozatát azt behúzta a Nintendo, és onnantól kezdve csak és kizárólag Nintendo gépeken. Most például a Wii U-n jött ki az 5. rész, úgyhogy nekem többszörösen összetörte a szívemet a Nintendo, úgyhogy inkább kiszállok ebből a beszélgetésből. Összetört szív, itt az ideje, átérjünk a Kojima Konami témára, ami most a te szívedet töri össze. Hát nem az, hogy a szívemet töri össze, de hát tudod, basszák meg, szopjanak lovat, és hasonlók. Tehát Konami, az édes jó anyukádnak a térgyit, meg az úristenit. Mondjuk ezt úgy, hogy Isten igazából nem tudjuk, hogy mi történt. Tehát indult ez, aki figyelemmel követte, egy ilyen majdhogy nem pletyka-szerűségként emberek észrevették, hogy a Kojima Productions logó elkezd eltünedezni helyekről. És ez már gyanús volt, hogy miért veszik le innen, miért veszik le onnan. Akkor volt egy olyan elméleti belső átszervezés van, és semmi különös, csak új stúdió, vagy új céges struktúra van, és ez az oka. Aztán kijött az, hogy a Konaminál már nincs benne a vezetőségbe április 1-től a Kojima. És aztán jöttek szépen sorba a hírek, és a végén nagyjából kiderült az, hogy itt szakítás készül. Csak azért nem történt most szakítás gyaníthatóan, mert hogy a Metal Gear Solid-öt, The Phantom Pain nincsen befejezve, a szeptember 1-én jelenik meg, így azt még be kell fejezni, de a Konami ennek ellenére a Kojima Productions-t, mint entitást, mint belső stúdió gyakorlatilag megszüntette. Az amerikai részlegüket, amit nemrég nyitottak tavaly, azt átnevezték, Konami Los Angeles-re talán, és megtették azt, ami nekem ebben az egész történetben a legbizarabb, legfurcsább volt, hogy utólag levették a Kojimának a nevét a Metal Gear játékokról. Tehát nem csak hogy a Phantom Painről, hanem a Ground Zeroesről jön ki egy Metal Gear Collection, arról is levették. Ekkora faszparasztságot, tehát én még aktívan emlékszem arra, még talán 10 éve, talán még cikkekben emlegettük azt, hogy a japán üzleti kultúra más, mint a nyugati üzleti kultúra. A nyugati üzleti kultúra ez a nyomulós, ha kell, geci vagyok, ha kell, belerugok a másikba, ha kell, eltaposok, és a japán üzleti kultúrában még megvan a bushido, megvan a becsület, még ott az adott szónak értéke van. Ennél nagyobb geciséget, ezt a Bobby Kotick, amikor kicsit rokonítható módon ugye összebalhéztek az Infinity Wardosokkal, és ott egy komoly szakítás volt. Arra talán emlékszik mindenki, amiből aztán volt per, meg kígyót békát, de ezt még a Bobby Kotick sem lépte meg. A közismerten rohadék üzletember Bobby Kotick. Tehát ez gyakorlatilag az alkotónak az arcul köpése. És mindezt úgy, hogy azért, hát nem mondhatjuk, hogy a Konami dúskál az óriási, giga sikeres videójáték franchise-okban. A Metal Gear Solid 5 az egy óriási tüske lesz a Konaminak a megjelenés sorozatában az elmúlt X évet tekintve. És tényleg ezzel a sorozattal, ennek a sorozatnak az alkotójával így szembe menni, ez számomra is felfoghatatlan egyszerűen, hogy hogy fajulhat idáig, de még ha idáig fajul, hogy születhet olyan döntés, aminek ez a konklúziója? Tehát ez érthetetlen szerintem. Igen, és ha megnézed, hát ha a játékrészleg, konkrétan úgymond a hagyományos konzolos játékrészlegükről beszélsz, hát az a Hideo Kojima. Hát Castlevania, ugye, ami még ment sorozatuk, az a Kojima Productions-nak felügyelete alatt volt, ha nem is ők csinálták, hát ő alájuk tartozott. a nyomorult Pestnek, tehát nem nyomorult Pestnek, a Pestnek az új engine-je, az a szintén, az a Fox Engine, a szintén a Kojimáék produktuma. Hát nem volt olyan nagy sorozatuk, amiben a Kojimáéknak vagy így, vagy úgy ne lett volna benne a keze. Tehát úgymond, és tudom, hogy a hála az nem üzleti kategória, de nekik azért elég sokat köszönhettek. Mondjuk azt, hogy üzleti kategória, de akkor is, tehát abban mi az üzleti racionalitás, hogy én leveszem a Metal Gear Solid-ről a kibaszott Kojimát, mert kicseszett velünk, tehát ezzel a saját játékuknak a sikerét kockáztatják, mert nyilván ennek negatív visszhangja van a játékosok körében, növelni biztosan nem fogja az eladásokat, inkább csökkenteni olyan szempontból, hogy azért egy botrány, oké, hogy tud reklám lenni, de jelen esetben nem hiszem, hogy pozitívan befolyásolja ezt az egész Metal Gear Solid-ot történetet. És nem hiszem, hogy ők erre nem gondoltak. Én azon csodálkozok, hogy ezt tényleg magamat tudom ismételni, hogy érthetetlen, hogy ezt megléphetni egy Konami szintű kiadó, aminek tényleg a csúcsjátéka jön ki az elmúlt X évet tekintve. Annyira érthetetlen lépés, és annyira negatív PR, hogy már-már ilyen ördögügyvédjeként én azon gondolkodtam, hogy tekintve, hogy nem tudjuk, hogy mi van a szakítás mögött, nem tudunk részleteket, még azra is gondoltam, hogy lehet, hogy ők se akarták lemenni, csak éppen úgy sikerült a szakítás, hogy mondjuk jogilag kötelező vannak rá. Gőzön. Az a baj, hogy tehát konkrétan a leghülyébb nyilatkozatot tették, amit ilyen látványos jelek mellett tenni lehet. Mert az, hogy miután mindenről kitörli Kojimának a nevét, és megszüntetik a csapatot, és a videósorozatukat se folytatják, és tényleg mindenhonnan eltüntetik. Azt nyilatkozni, hogy gyerekek, nyugi, minden rendben van, az olyan, mint amikor én kiemelem valakinek a zsebéből a pénztárcát, és közben azt mondom neki, hogy nem emelem. Azért én is elgondolkodtam, hogy emögött, tehát minek kell emögött állnia, de tök mindegy, és tényleg az utolsó magyarázat az, hogy valamiféle bizarr jogi oka van annak, hogy levették, mert hogy ez valami olyan, ugye a GameSpoton megjelent egy sztori, ami hát kvázi pletyka, de az egésznek a hátteréről, és ott azt a magyarázatot adták rá, hogy azért, mert hogy a Konami meg akarja szüntetni azt az asszociációt, ami a Kojima és a Metal Gear között van, mert ezentúl Kojima nélkül lesz Metal Gear, és akkor az emberek a Metal Gear-re gondolnak, ne Kojimára. De könyörgöm, hát jelenleg ahhoz, hogy ezt megszüntessék, nincs. Ha az embert agyonlövik, elégetik, akkor se a Metal Gear az ennek az embernek a nevével össze van forva, és az, hogy megszüntessék az asszociációt, ahhoz több év kell, és úgy kellett volna több év, ha a Kojima azt mondja, mint ahogy azt is mondta, meg jó, sokszor mondta már, hogy ez lesz az utolsó Metal Gear játéka. De most az ember már elmúlt 50, és a kor előre haladtával egyre inkább tartom valószínűleg azt, és aki követte Twitteren, ott azért lehetett látni, hogy jó, ismételten sokszor már beszélt, vagy írta arról, hogy igen, hát elmúlt 50 éves, és igen, más szeretne csinálni, meg konkrétan arról írt, hogy adott esetben filmet szeretne rendezni, tehát nem feltétlenül videójátékot. És ha ő úgymond azt mondja, hogy itt a Metal Gear Solid 5 megjelenik szeptemberben, úgy gondoljuk, hogy jó játék lesz, ha ez tényleg most is azt mondja, hogy a legjobb Metal Gear-t szeretné megcsinálni. És ez egy jó játék, és egy igazán jó Metal Gear, és mindenki nagyon örül, és ezzel úgymond ő abba hagyja a sorozatot. Szerintem az a dolognak egy megnyugtató lezárása lett volna, még a hardcore-abb rajongók is azt mondták volna, hogy jó, oké, tényleg itt az idő, hogy valaki más, vagy mások vegyék át a Metal Gear Solid sorozatot. De így, tehát van ez a Matrixos gif, ez a Not Like That. És ezre a megfelelő reakció, hogy ne így. Hát így, ilyen csúnya, ronda módon befejezni valamit. És egyértelmű, még akkor is, ha most így nem mondják ki, hogy igen, befejezik, meg fogják csinálni, a játék ki fog jönni szeptemberben, és utána ezek az emberek elmennek. Hogy utána Kojima mit csinál, azt én nem tudom. Nyilvánvalóan neki, tehát az ő problémája lesz kisebb. Hát és jó is, hogy ezt mondtad, mert én pont erre akartam tovább fűzni, hogy azért a japán kiadóknak az elmúlt évekbeni teljesítése alapján nem véletlen, ha most ezután is az jut az emberek eszébe, hogy hát jó, és akkor mi lesz innentől a Konamival, mert ha megnézzük, hogy a Konaminek milyen van jelenleg, ugye most próbálkoztak a Castlevaniával az elmúlt években, ami láthatóan nem sült el jól, mert végül a végeredmény se lett olyan minőségben, meg a sikerek is azért szerintem kisebbek lettek a vártnál, tehát az látható, hogy ez a Castlevania az most félre lett söpörve, akkor ugye a Metal Gear, ez is egy olyan játék, hogy igazából megnézzük, hogy mi is konkrétan a Metal Gear, ez már-már egy réteg játéknak mondható a mai felhozatalban, csak igazából a Kojimáék ezt egy olyan szinten tudták még mindig tartani, hogy ez egy sokmilliós franchise volt még a negyedik rész esetében is, de már azóta is eltelt jó pár év. Úgyhogy tényleg, ha lesz is Metal Gear Kojima nélkül, én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezek képesek lesznek hozni azokat a sikereket, amikre egyébként az ember asszociál a Metal Gear-t halva. És akkor ott van a PES, ami azért mindig is a FIFA árnyékában fog maradni, persze üzleti szempontból nézve, és ennyi. Tehát volt nekik egy Dance Dance Revolution-jük, ami már szintén hát nem is megszűnt, de már nem jelenség, és akkor ott a Silent Hill, ami szintén most oké, rebootolni fogják, de én ebben sem látom azt a... Tehát én nem látom, hogy mi az, ami, mi az a víziója a Konaminak, amire építene videójátékos szempontból. És tényleg ez, hogy a... Hát nem is sarokköve, de az egyik ilyen fő építő eleme az egész kiadónak ilyen csúnyán összeomlik, ez szerintem nem vett túl jó jövőkép. Igen, ott a Silent Hill, amit... Hát... Szintén Kojimával terveztek rebootolni. Tehát a Silent Hill a Guillermo del Toro átok sújtja, ő rengeteg olyan projektben volt benne, filmben is, meg játékban is, amiből aztán nem lett semmi, vagy nagyon csúnyán összeomlott, szerintem ő ilyen szempontból kicsit meg van átkozva, és ismét lesújtott ez, de hát ott a Kojima volt a szintén a úgymond a másik kreatív hajtóerő, hogy elmegy, hogy a del Toro random szánnal akar-e dolgozni ezentúl, nem biztos, ő szerintem ő a Hideo Kojimával akar dolgozni, hogy abból mi lesz. És pont a Silent Hill az, ami megmutatta egyébként a Konaminak azt a képtelenségét, hogy az eredeti csapatnak a felbomlása után menedzselni tudjon egy sorozatot. A lehető legrosszabb döntéseket hozták. Én nem játszom ilyen játékokkal, tehát így a környezetem, így a ti véleményetek, az általános közvélekedésre hagyatkozom, amikor azt mondom, hogy az a legutóbbi két rész, ha nem is nem mondható bűnrossznak vagy rossznak, de hát nagyban elmaradnak attól a színvonaltól, amit az emberek a Silent Hill-hez kapcsoltak korábban. Igen, az ott mindent elmond, hogy a Team Silent időszak utáni Silent Hill-ek közül a legjobbat egy amúgy tök ismeretlen cseh fejlesztő csapat készítette, ez hát ennél szerintem több kommentárt kár ehhez hozzáfűzni. Hát igen, ott tényleg a Team Silent, tehát az eredeti csapat feloszlása után volt egy törés, amit azóta nem bírnak valahogy kiküszöbölni, vagy helyre visszahozni azt a régi színvonalat, tehát ez a downpour, amit most említettél, nem volt egy rossz játék, én kimondottan élveztem. Kár, hogy a vége agyon csapta az egészet így visszamenőleg, de... Szomorú, hogy ez volt a legjobb ahhoz viszonyítva, hogy tényleg, amit a Team Silent művelt, és ez egy, az a megdöbbentő, hogy ők egy 10-20 fős csapat voltak, és olyat műveltek, hogyha egy mai szemmel visszanéz az ember, azt mondja, hogy atya úristen. És a Konami ezt hagyta elveszni. Főleg úgy, hogy ugye a Silent Hill az egy viszonylag nagy brand lehetett volna, úgyhogy azért a moziba is tett egy pár kört, csak pont erre az időszakra esett ez az egész, amikor amúgy maguk a videójátékok meg elindultak a lejtmenetbe, meg ide-oda vándoroltak a mindenféle fejlesztő stúdiók között. Ebben az egész Metal Gear vonalon valószínűleg én vagyok ez a neutrális semleges szám, mert nekem a sorozat teljesen kimaradt az összes részétől kezdve, de függetlenül nekem ebben az egész sztoriból egyetlen egy... Ki vagy rúgva? Akkor most én is megyek. Igen. Tehát, mint azt elkezdtem mondani, nekem ez az egész kimaradt, igen, tudom, még egyszer ki vagyok rúgva, de az, nekem az egész sztoriban a legnagyobb kérdőjel az, hogy ha össze is balhéznak, akár ilyen kamu módon felfújva botrány is ez meg van tervezve, amit tényleg azért elég hihetetlennek hangzik, ezt aláírom, de a legnagyobb kérdőjel számomra az, hogy miért most? Tehát, hogyha ténylegesen szét vannak az útjaik, miért nem tudták megvárni azt a rohadt premiért, vagy akár bejelentik egy nappal utána is, hogy ennyi volt, mert ez így előtte ténylegesen lehet, hogy már most elkezdtek eltűntek megásni a sírját. Valószínűleg lehet, hogy páran pont emiatt veszik meg, mert kíváncsiak, hogy mi az a játék, ami ekkora vihart kavart, és ami miatt ennek meg kellett történnie. Ez is egy lehetséges forgatókönyv, de ettől függetlenül tényleg az egyik legfurcsább, legbizarabb stratégia, amit az utóbbi évben, évtizedben bárki is látott. Nézd, ismét csak a nagyon ritkán van ilyen, vagy legalábbis publikusan nagyon ritkán van ilyen a játékiparban. A legutolsó ez az Infinity Ward-os Activision-es Call of Duty szakítás volt, aminek az állt a hátterében, hogy azok állítólag az EA felé kacsingattak, és ott akartak csinálni valamit. De az sem volt ennyire váratlan és durva. Érthetetlen, hogy miért most, érthetetlen, hogy ha már balhé, miért nem várták meg, érthetetlen, hogy miért kell egy stúdiót a játék megjelenése előtt kvázi fél évvel feloszlatni, hogy ez a csapat, aki egyébként most egy úgymond nehéz időszakot él át, hiszen egy játékot kell, egy nagy játékot kell befejezniük. A munka és hát ambíció tekintetében kétségtelen ez a legnagyobb Metal Gear, amit valaha is csináltak. És ez egy olyan projekt, amin két stúdió dolgozik, ahol külön stúdió van a multiplayerre. Hogy ez a morálnak biztos nem használ, hogy szétkergették őket, és a főnök, a nagy vezér arcát beletörölték a sárba, az tehát teljesen, totálisan. Én remélem, hogy egyszer majd kiderül, hogy mi volt ennek a hátterébe. Nem tudom, hogy Kojima valakit megölt, vagy nem tudom, vagy halálosan megfenyegetett, és egy számtalan elmélet járt, állítólag Kojima azt mondta, ez egy pletyka, hogy mégse tudják szeptemberre befejezni, de hát ez akkor sem, akkor azt mondják, hogy de befejezett szeptemberre, pont. Tehát ha a Destiny-nél a Bungie-nak meg lehetett mondani láthatóan, hogy már pedig a játék megjelenik szeptemberbe, akár így, akár úgy, akár van benne sztori, akár nincs. Így van. Tehát ha nekik meg lehet mondani, akkor valószínűleg a Kojimának is meg lehetett volna mondani, vagy meg lehetett volna mondani azt, hogy jó, nem jelenik meg szeptember, megjelenik november, vagy megjelenik 2016 márciusában. Hány játék csúszik? A Metal Gear Solid 5-nek soha nem volt konkrét bejelentett megjelenési időpontja, tehát úgymond ez nem csúszás. Ha erről van szó, akkor a Kojimának át kéne menni a Sonyhoz, mert ott 10 évig hagynak fejleszteni egy játékot. A jelek szerint. És annak is képesek egy csomószor elbukni ugye a védjegyét, mert egyébként az is hír volt, hogy a Last Guardian-es buktató után a Bloodborne-t is elbukták, konkrétan a megjelenés után egy nappal. Ez nem tudom, nektek eljutott-e hírbe, de azért ez is elképesztő, és ez a Bloodborne-nel együtt összesen 5 játéknak a védjegyét bukták el. Ebből a Bloodborne-on kívül a 4 az csak ilyen levédetett, tehát valószínűleg fejlesztés alatt lévő projekt meg ilyen szánypróbálgatás volt, de azért elképesztő, hogy azért ilyen fias, vagy ilyen bakikat is meg tudnak ejteni ilyen magas körökben az emberek. Igen, így van. A Last Guardian-t végül szerencsésen visszakormányozták egyébként. A Bloodborne-t is szerencsésen visszakormányozták, de továbbra is, és hogy amiről az előbb szó volt, a Konami. A Konaminak, hogy a játék részlegével mi történik, azt nem tudjuk. Ez kétségtelenül, tehát tök mindegy, hogy miért történt, miért szakítanak, ez nekik nagy csapás. És igen, van egy olyan pletyka, hogy a la Sega azt mondja, hogy az ő mobilos üzletága sok pénzt hoz, ez így is van, arra akarnak koncentrálni. Ez elképzelhető, de ez sem ok arra, tehát akkor ezt le lehet folytatni kulturáltan is. Kétlem, hogy oda mentek a Kojimához, és azt üvöltötték, hogy már pedig a Metal Gear Solid 5 mobilokra fog megjelenni. Mert ugye nem ez történt, vagy a Metal Gear Solid 6 mobilokra fog megjelenni. A Metal Gear Solid 5 egy akkora projekt, ami és akkora játék, hogy a Dreg is mondta, hogy nem tudom elképzelni, hogy ne ettől várják a sok pénzt idén. Lehet, hogy Kojima belágott a társ applikáció, és a hasonló mobilos feature-ök miatt, amit nem akart beletenni a játékba, de ők bele akarták erőszakolni. És nem hinném, hogy egyébként a Kojima ilyesmit ne csinált volna, meg ő teljesen nyitott az ilyenekre, azt gondolom. Elő a maszkos point, pedig Snake az már volt mobilokon. Akit esetleg annyira elfáradt volna, hogy leesik valahonnan, a Warhawké minden felelősség, mi nem vállalunk ennek a utóhatásaiért semmilyen felelősség. És a kórházi számlákat a következő címre lehet küldeni. Így van. Ja, atya úristen. Megíri, a mackó most otthon fölröhögött. Megérezte szerintem, ez telepatikus úton. Ez olyan ereje volt, hogy a hullámai azt több száz kilométerre is megcsapták. Ha már off topicban vagyunk, egy gyors zárójeles megjegyzés, mert itt közben ilyen diszonáns állapotba kerültem. Hülyeséget mondtam az előbb, mert szerintem nem a Downpour a legjobb Silent Hill, ami megjelent azok óta, hanem a Shattered Memories. Az nagyon vicces egyébként, ez még zárójelesebb megjegyzés, hogy azt a játékot az ismerősi körömben mindenki csak Shitty Memories-nak hívja, és aztán egyszer nekiültünk így össznépileg közösen végigvinni egy délután, hát egy éjszakába hajló délután után, vagy alatt, és akkor megállapítottuk, hogy fú, hát ez nem is Shitty, ez tényleg nagyon össze van rakva, zárójel bezárva. Így van, tehát visszakanyarodva, tényleg az a szomorú, hogy már megint egy japán kiadó kapcsán merül fel a negatív hír. Tehát múltkor a Szegának a kvázi kivonulása, most ez a Konami-s botrány, akkor, tehát nagyon sokat beszélünk erről, tehát ott van a Capcom is, akik tényleg óriási kiadó voltak, és nekik is inkább csak a negatív dolgai maradnak meg az elmúlt évekből az embernek, és sorba jönnek ezek a hírek, és oké, mondhatjuk, hogy a nyugatiakat meg azért szívjuk, mert hogy jönnek az évenkénti folytatások, meg stb. De azért ott valahogy mindig szoktunk találni olyan dolgokat, amit be tudunk kapaszkodni, itt meg megint egy lelombozó hír, ami után az a konklúziónk, hogy most mi lesz a Konamival. Én leszarom, hogy mi lesz velük. Tehát innentől fogva, nem most komolyan, tehát engem különösebben nem érdekel. Én a többi sorozataikban nem vagyok érintett semmilyen szinten. Ha belemenekülnek egy Frogger rebootba, akkor hajrá, nincs túl sok nagy sorozatuk. Szerintem a Kojimával a dolognak a dupla negatívja a számukra az, hogy nem csak a nagy nevű fejlesztőt, a sikeres játékot, meg a nagy sorozatot szállító fejlesztőt veszítik el, hanem a nagyon kevés olyan japán fejlesztő, vagy direktor, játékdirektor egyikét, aki világpiac kompatibilis volt, tehát tudott Amerika és Európa számára is játékot gyártani, és Amerikában és Európában, és a Metal Gear azért egy nagyon jó brand még mindig, és tényleg az, hogy ez a mai napig ilyen maradt, ez tényszerűen neki köszönhető. Meg kell nézni a Splinter Cell-t, ami hiába tök jó játék, a Blacklist egyébként messze a várakozások alatt teljesített, tényleg ez a lopakodós dolog, ez kezd egy ilyen réteg zsánerré válni, és az, hogy a Metal Gear Solid ítélve a Ground Zeroes eladásaiból, illetve ítélve abból, amilyen hype övezi még mindig, és amennyien várják még mindig az ötödik részt, ez továbbra is releváns tudott maradni, és ez a Kojimának volt köszönhető pont. Hogy ezt tudja-e más folytatni, nem tudom, elképzelhető. A Kojimának úgymond voltak emberei kiszemelve arra, hogy kik folytassák, meg csináltak ugye mások is Metal Gear Solid játékokat, igaz, nem a nagyokat. Tehát biztos lett volna akár cégen belül, vagy stúdión belül kijelölt utódja, de én úgy gondolom, hogy azok most menni fognak vele. Tehát mert én úgy gondolom, hogy nem csak Hideo fog egyedül kisétálni szeptember 2-án az ajtón, hanem a Kojima Productionsnek valószínűleg a magja, akiket szintén sikerült megalázni azzal, hogy levették a logójukat a játékról. Konkrétan talán az is volt a pletykákban, hogy kvázi már ők el is lettek, bocsátva, hogy szerződéses formában vannak már csak ott. Igen, igen, igen. Ez volt a GameSpot-os pletyka, hogy már nincsenek a cégnél, és külsősként szerződéssel dolgoznak. Tényleg érdekes lesz szeptemberben egy olyan játékot látni, aminek nem lesz táblistája ezek után. Az viszont biztos, hogy szerintem, ha mi kint leszünk a Gamescomon, és a Konami is kint lesz a Gamescomon, akkor mi videókamerával felszerelkezve, Kojimás pólóban fogunk ott torbézolni. Kojimás pizsomában. De ez komolyan, de azt hiszem Twitterre írtam ki, én ezt egészen biztosan, ez lesz az én szoros kis magyar lázadásom. A Konami ellen bemegyek hozzájuk, és az lesz, hogy ott lesz a én fogom nyomtattatni, be is mutatom azt a pólót, rajta lesz Kojima, Metal Gear Solid és nagy piros betűkkel a Hideo Kojima Game. És ezek után kidobnak engem, és ti kamerázni fogjátok, és én sikongatok, hogy Hideo! Hideo! És mi ilyenkor eltávolodunk Liquidtől, és felhangon üvöltjük, nem ismerjük, nem velünk van. Nem így lesz. Székeket fogtok vagdosni a biztonsági örökhöz, miközben én menekülök. ez lesz. Igazából csak egy székkel, mert ha egy széket behoz a tömegbe, kitör a verekedés. Aki ismeri, hogy ez mire utal, annak egy plusz pontot adok. Igen, így van, és végre megnézhetjük azt, hogy milyen az, amikor 200 ezer ember tömegpánikol be egyszerre. A látvány, amire mindig is vágytunk. A Gamescom alkalmával. Még annyit ezzel a külsős megbízós dologhoz, hogy érdekes dolog, mert utoljára kb. A Last Guardian kapcsán jött elő ez, hogy azt hiszem, hogy meg az Ueda az, aki ugyanígy van, dolgozik rajta, de hát akkor ezek szerint, hogyha ott ez így vált be, akkor lehetséges, hogy ez így sem jelent túl sok jót a játékra nézve. Igen, bár azt hiszem, hogy ez az utolsó dolog, ami a Last Guardian-t hátráltatja a megjelenésétől. De még megújították a védjét, hogy még minden, még ill a remény. Míg ott van a kis, apró, pislákoló remény, hogy... A remény él, de a madárkutya úgyis megdöglik. Itt arról van szó, hogy mi ezt az egészet nem értjük. Tehát ezt a Last Guardian dolgot kicsit kéne ízlelgetni, és rájönni arra, hogy ennek még valószínűleg nem jött el az ideje. Szerintem már megint rám gondolnak, mert tudják, hogy az ikót még mindig nem vittem végig, csak a Shadow of the Colossus-t, úgyhogy itt megint rám vannak tekintet. Lári, bazd meg, kösz szépen! Erre várunk évek óta. Vagy pedig rájöttek arra, hogy a Last Guardian már benne van egy másik játékban, konkrétan a Destiny-be. És az, aki játszik vele, az tudja, hogy ez mire utal. Nem tudom, mire utal. Amikor a Fireteamből, vagy akár a nagy csapatból csak egy ember marad életben, akkor képernyőre orbitális betűkkel ki van írva, és villog, hogy Last Guardian Standing, Last Guardian Standing, és ez végig kín van, és az pofádba tolja a játék. Szerintem egyébként a Last Guardian az már megjelent. Az egy ilyen hatalmas, népbutító metajáték, amit a Sony játszik velünk. De lehet, hogy csak péntek késő este van. Lehet, hogy ez a játék. Majd 20 év múlva közölni fogják, hogy ez egy szociálpszichológiai kísérlet volt, amit megpróbálták a tömegeknek a reakcióját. Meddig lehet húzni az idegeket? Mondjuk akkor ezt Peter Molinónak kellett volna kitalálnia. Az milyen kemény egyébként. Arról nem hoztunk le anyagot, pedig lehet, hogy kellett volna. Ki csinált vele interjút? A Rock Paper Shotgun. Aminek az első kérdése az volt, hogy beteges hazudozónak tartja-e magát. De olyan színűleg kicsit sajnáltam az embert. Iszonyatos módon, hát késeket vágtak bele gyakorlatilag. Szegény Peter. Egyébként szerintem az ember az Diliházba fogja végezni, egészen komolyan mondom. Azt meglátjátok, az lesz egy olyan gaming sztori, amit a csávú egyszer összeomlik, és ezt komolyan gondolom. Vagy pedig pályát váltó politikus lesz. Így van, ez valóban, ez a leghelyesebb. Ő pályát tévesztett, neki már komoly pozícióba kéne lennie, akár Magyarországon is egyébként szerintem itt. Magyar ellenzék, tudjátok, mit kell csinálnatok. Na, szerintem nagyjából ennyi volt, illetve még egy rövid zárásként is a Warhawk tolta előbb a mobiltelefonján az arcomba. Nem beszéltünk a Steam VR-ról, és kicsit beszélnünk kéne róla. De csak kicsit, mert most már nagyon sok az idő. Igen, ugye arról van szó, hogy a Valve is beszáll, úgy néz ki a VR piacba. Ugye egyenlőre úgy néz ki, hogy a HTC-vel közösen, bár mondják, hogy ez a Steam VR inkább egy ilyen platform lesz, amire több cég is gyárthat majd eztet-aztat. És ugye megmutatták ezt a Vive-ot, vagy Revive-ot igazából, ami egy meglepően jól kinéző VR, szerintem meglepően, hogy kipróbálták, és elég sokan kipróbálták, azt mondták, hogy valami betyárjó élmény, és teljesen új színezetet ad az eddig se túl rossz VR játékoknak. Mellett ugye a Sony is mutatta az új Morpheus, bemutattak egy jelentet az új CCP-nek az űrhajós Eve Valkyrie-ből, ami mondjuk összefostuk a bokánkat tőle, még VR nélkül is. Úgyhogy, és úgy néz ki, hogy mindenki próbálja 2015 vége, 2016-ra bepozícionálni a kis szemüvegét, úgyhogy tessék felkészülni, tessék a pénzt gyűjteni, nem lesz olcsó, de valószínűleg egy egészen szép új világ lesz. A szó legszorosabb értelmében. Ennyi volt a Gamer 365 podcastnek az áprilisi kiadása. Következő hónapban visszajövünk, legyetek jók, játsszatok sokat!